Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 20 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Trzy minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie. Poniedziałek, 20 marca. Ach, tak powiedziałem, dzień dobry, tak, że serdecznie witamy, a tu od razu człowiek zostaje sprowadzony do, no może nie do parteru, ale do rzeczywistości, że to poniedziałek jednak przed nami, 20 marca, 79 dzień tego roku. Szybciutko zakryjmy tę informację, że to poniedziałek przed nami na przykład tym, że słońce obudzi się przed godziną 6, a i owszem, 20 minut przed 6. Co prawda zajdzie przed 18, ale już szukamy tych pozytywów, że dzień dłuższy od nocy. Dzień dłuższy od nocy o 8 minut. No i tyle, że właśnie ponad 12 godzin i 8 minut potrwa dziś poniedziałek. A, miałem nie mówić, że poniedziałek. Ten dzień między niedzielą a wtorkiem. Imieniny Klaudii, Aleksandra, Patrycjusza i Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Do niedawna takie rzadkie imię Patrycjusz, ale w gronie redakcyjnym pojawił się być może dziś też. Jako że rzadkie imię, to może właśnie i w związku z tym także imienity. Dzień artysty, dzień aktora weterana, Międzynarodowy Dzień Astrologii. Proszę bardzo, Międzynarodowy Dzień Szczęścia, także Dzień Bezmięsna, Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, początek astronomicznej wiosny. Tyle tylko w jednym dniu różnych świąt. No masz ci. A ja mówiłem, że to poniedziałek, no. Zgasły pochodnie. Zostaliśmy rozbitkami. Samotnie gdzieś pomiędzy pustyniami. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. pomiędzy biegunami. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Może wzdór. O tobie i o mnie. Podzielony świat na pół. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Jeszcze pan Paweł, choćby pan zaklinał, że to tyle różnych świąt, także w kalendarzu, to jednak ja i tak będę obstawał przy swoim nie lubię poniedziałków. A rozumiem pan, panie Pawle, do maszynochurtu na Kasprzaka. Teraz 8,5 minuty po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Polska pod wpływem niżu z nadpołudniowej Skandynawii. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych. No i z zachodu napływać będzie cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, w górach także śnieg. No a wiatr zachodni i południowy słaby oraz umiarkowany w porywach. W górach do 70, w Sudetach do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. No a w dzień ma być od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 9-10 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni plus 12. Pozdrawiam z wróbelkami za oknami pani Dominika i jeszcze ma do poruszenia trzy sprawy. Po pierwsze, czy to prawda, że już w najbliższą noc z soboty na niedzielę jest zmiana czasu? Tak, jest zmiana czasu. Po drugie, czy pan redaktor już zapraszał do głosowania na Polski Top Wszechczasów? Tak, jeszcze nie zapraszałem. No i po trzecie, jak informuje pani Dominika, wstałam z łóżka, a to sukces. Z wróbelkami za oknem, tak tytułuje swój list pani Dominika. Bardzo serdecznie gratulujemy tego sukcesu. To niełatwa rzecz, nazwałbym to w poniedziałek, to sztuka. Obudzić się właśnie przed godziną, no jakoś tak przed szóstą, no w każdym razie teraz 10 minut po godzinie 5. Dla wszystkich zuchów, którzy już na nogach, być może i z wróbelkami za oknami, Riverside. A na budziku 10 po 5. kurka wodna. 14 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a dziś wieczorem poznamy zdobywców polskich nagród filmowych Orły 2017. Wyróżnienia przyznawane są filmowcom przez członków Polskiej Akademii Filmowej w 17 kategoriach. Początek wydarzenia o 20 w Teatrze Polskim. Zbiór ponad 100 fotografii, grafik i fotomontaży komputerowych Zdzisława Beksińskiego można oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Dziś zaplanowano otwarcie ekspozycji Beksiński Nieznany, poświęconej mniej znanym dziełom twórcy. Ekspozycja wpisuje się w realizowany przez BUF cykl Artyści w Bibliotece. Wystawę Beksiński Nieznany będzie można oglądać do 9 kwietnia. Dziś rano w Warszawie odbędzie się zebranie przedstawicieli sędziów sądu apelacyjnych i sędziów okręgów. Tematem obrad będzie aktualna sytuacja sądownictwa i zapowiedziana zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Za granicą dziś we Francji ma odbyć się pierwsza debata telewizyjna najbardziej liczących się kandydatów z 11 pretendentów na fotel prezydenta. Pierwsza tura wyborów przewidziana jest, przypomnijmy, 23 kwietnia, a przygotowania studia w Saint-Denis pod Paryżem trwały od wielu dni. Wylosowano, kto ma koło kogo stać. Każdy z kandydatów odpowiadający na pytania dotyczące spraw socjalnych, ekonomicznych oraz pozycji Francji na świecie będzie miał 1,5 minuty, by sprecyzować swoje opinie i argumenty. W Brukseli dziś ponowna akcja i powrót do rozmów na temat reform w Grecji, od których uzależniona jest wypłata kolejnej transzy pożyczki z pakietu wartego 86 miliardów euro. A z powodu strajku kontrolerów lotu i części personelu naziemnego Alitalia odwoła o 40% dzisiejszych lotów krajowych i międzynarodowych. Powodem protestu są zapowiadane zwolnienia i obniżka płac. Strajk kontrolerów lotu będzie trwał dziś od 13 do 17, a od 10 rano do 18 będą strajkować pracownicy personelu lotnisk. Alitalia apeluje do pasażerów, by zanim udadzą się na lotnisko, sprawdzili na stronach internetowych przewoźnika lub zadzwonili na podane tam numery telefonu, czy ich lot dojdzie do skutku. Kolejny strajk zapowiedziano na 5 dzień kwietnia. No i chyba najważniejsze wydarzenie, które dotyczyć będzie nas wszystkich w ogóle, o 11.29 rozpocznie się astronomiczna wiosna. Tak, tak, to już dziś. Astronomiczna, co prawda, jak wcześniej wspomniałem, do tej kalendarzowej jeszcze troszeczkę brakuje, a do klimatycznej, no, to za chwilkę będziemy sprawdzać. Tak czy inaczej, jutro już ma być cieplej. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi krem, znoszę na waszą cześć i dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi krem, znoszę na waszą cześć i dostaniecie mnie. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam, główkuję, kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi krem, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi krem, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Dzięki ci, panie, za przypominanie mi filmami o superbohaterach, że ulice jeszcze nie stoją w ogniu, więc chyba jednak przesadzam. A tymczasem sprytnie udaję, że nie czytam porad gazetowych psychologów o tym, jak pozytywnie zapomnieć, że lepiej się poczuć chciałam. I widzę ciągle te same twarze, medale sobie rozdają, tak dziarsko im czoła błyszczą we fleszach, tak czule o kontekst dbają. I mam już pewność, że kiedyś w przyszłości piękny mi dyplom wydadzą. Już świerzbią ich ręce, by pomnik mi stawiać za mój nadzwyczajny high score. Nie Matrix, nie Minecraft, nie Super Mario. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi krem, znoszę na waszą cześć. póki własny rząd. Zębów szczerzyć mogę, szokolna mi kręg. Znoszę na waszą część, nie dostaniecie mnie. Dziewiętnaście i pół minuty po godzinie piątej. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Chłód i dystans mimo wymuszonych uprzejmości cechowały atmosferę pierwszego spotkania kanclerza Angeli Merkel i prezydenta Donalda Trumpa. Wielkiego niszczyciela i przywódczyni liberalnego świata, jak charakteryzował to spotkanie New York Times, mocno niechętny amerykańskiemu prezydentowi. To jeszcze przed wizytą. Po niej New York Times nie zmienił zdania, podobnie jak wiele amerykańskich mediów. Po trudnych rozmowach z Trumpem na Merkel czeka Putin. Uścisk, którego nie było. O tym w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że rząd planuje premię dla osób, które zdecydują się na dalszą pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. No i dziennikarze sprawdzili, jak radzą sobie emeryci, którzy wcale nie marzą o zakończeniu zawodowej kariery, i seniorzy, którzy chcą zacząć ją w nowej branży. Wnuki niańczyć, a nie etat blokować. Uszczęśliwiani emeryturami na siłę. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze puls biznesu o tym, że pomoc dla kredytobiorców czy furtka dla oszustów, pyta Puls Biznesu. Gazeta dodaje, że to zależy od interpretacji artykułu 35 projektu ustawy, którą wkrótce mają przyjąć posłowie. Na przyszłym tygodniu Sejm ma głosować nad ustawą o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytowymi. Kontrowersje wzbudza artykuł 35 tegoż projektu. Opisuje on procedurę postępowania w sytuacji krytycznej, kiedy nie ma już szans, by dłużnik wrócił do regularnych spłat i mieszkanie najlepiej sprzedać. Przepis przewiduje, że kredytodawca będzie pilnował jedynie terminu sprzedaży, a resztą zajmie się dłużnik. Luka w kredycie hipotecznym. O tym dziś Puls Biznesu. Tyle z prasy, oczywiście do gazet. Do pierwszych stron będziemy zaglądać i to już za godzinę. Pewnie wracać także do sukcesów Kamila Stocha, bo oczywiście wczoraj na podium, co bardzo nas cieszy. Zresztą nie tylko wieści sportowe, ale wszelakie inne w porannej audycji oraz w serwisach. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Prawie 22 minuty po godzinie 5. Już za chwileczkę, już za momencik kalendarium. Także to muzyczne. No ale wcześniej po prostu chemia. Cool. się nazywa. Poranna gimnastyka z okrutnie gorącej Nigerii. Porannie gimnastykując się, a po gimnastyce bieganie przed pracą. Pozdrawia pan Piotr, mechanik z pokładu statku. Stoimy w stoczni i słuchamy Trójki. Bardzo gorąco pozdrawiamy okrutnie gorącą Nigerię. Pięknie dziękujemy za państwa sygnały. 26 minut po godzinie 5 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1727 roku zmarł Isaac Newton, angielski fizyk, astronom, matematyk, współodkrywca rachunku różniczkowego i całkowego. Przypomnijmy, że sformułował zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia, także opracował teorię ruchu planet. Spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem po godzinie 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kolejne pytania z kosmosu. Tak przy okazji przypomnę. W 1828 roku urodził się Henryk Ibsen, norweski dramaturg. Światowy rozgłos przyniosły mu poematy Brandt oraz Bergen. Jest też autorem sztuk Dom Lalki, Nora oraz Dzika Kaczka. Zmarł w 1906 roku. 125 lat temu urodził się Stefan Banach, matematyk, jeden z twórców analizy funkcjonalnej, współzałożyciel czasopisma Matematika. Zainicjował serię wydawniczą Monografie Matematyczne. Stefan Banach zmarł w 1945 roku. 123 lata temu zmarł Lajos Kossuth, przywódca węgierskiej rewolucji. Z 1848 roku był ministrem finansów w pierwszym rządzie, a z jego inicjatywy Sejm proklamował 14 marca 1849 roku niepodległość Węgier. W 1911 roku miał miejsce początek polskiego skautingu. Andrzej Małkowski, instruktor Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, zorganizował we Lwowie pierwszy kurs skautowy. W maju tegoż 1911 wydał książkę Skauting jako system wychowania młodzieży. W 1941 roku urodził się Jerzy Duda Gracz, malarz, autor scen rodzajowych. Artysta zmarł w roku 2004, a w 1946 roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, założone w 1906, wznowiło swoją działalność. Przypomnijmy, że w 1950 roku w wyniku połączenia PTK z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, PTTK. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. 26 lat temu miało miejsce tragiczne wydarzenie w życiu Erika Claptona i jak sam powiedział, gdyby nie ta niepotrzebna śmierć, nie narodziłaby się ta piosenka. Thank you. chyba. Na ukojenie nerwów. Pięknie i wzruszająco Eric Clapton w muzycznym kalendarzu. Pani Weronika o tym, że to prawda sztuką jest wstać tak wcześnie w poniedziałek, dlatego postanowiłam się nie kłaść spać i będę tę noc całą, tak się udało akurat, noc spędzić z anatomią człowieka, konkretnie z ośrodkowym układem nerwowym. A teraz przede mną jeszcze bardzo długi dzień. Proszę trzymać kciuki. Pani Weroniko, wszystko będzie dobrze, taka anatomiczna noc. Życzymy sukcesów w zaliczeniach. Za 27 minut szósta. Muzyczne kalendarium za chwilę, a wcześniej prognoza pogody. No i pan synoptyk o tym, że wiosna. Wiosna, na pewno ta astronomiczna, jak wcześniej słyszeliśmy, rozpocznie się o 11.29, ale to za oknami jakoś niespecjalnie chce nadejść. Z zachodu co prawda napływać będzie cieplejsze powietrze, ale jednak polarnomorskie. Podglądam, cóż tam jutro, do 15-16 stopni. No dobrze, niech będzie, ale dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, do tego będzie padał deszcz, w górach także śnieg i dokumentacja fotograficzna od pani Marty Kryniczanki. No, oczywiście. Na wiosnę to nie wygląda. Biało. Wiatr zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, w górach w Karpatach do 70, w Sudetach do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. A na termometrach dziś od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 9-10 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura do stopni plus 12 to na Dolnym Śląsku. No to ten śnieg nie poleże, już miałem iść po narty. Can you hear me out? Can you hear me out? Poranna, witaj, zmiana to życie twe, mówimy dzień dobry. No wydaje mi się, że choć troszeczkę łatwiej przy takiej muzyce wziąć się w garść. Jan Rossiter, perkusista z UMC, skończy 58 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także, że aktor, pan Ryszard Koty, skończy 85, 80 pan Krzysztof Kowalewski, a pan Zbigniew Buczkowski 66 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w kalendarzu także pamiętamy o roku 1957, właśnie 20 marca, równo 60 lat temu rozpoczęto produkcję Syreny, samochodu polskiej konstrukcji. No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Oj, oj, oj, oj. Ach, poszła skarpeta, tylko niebieska wstęga na nią została. Brawo, udało się. Yeah, that's right. Żeby nie było, że pytanie, czy korespondencja słuchaczki pozostaje bez odpowiedzi. Czy redaktor zachęcał do głosowania na Polski Top Wszechczasów? No czym byłaby majówka bez polskiego topu? Już 2 maja posłuchamy najnowszego notowania najważniejszych polskich utworów, ale najpierw zapraszamy do głosowania. Szczegóły na naszych stronach internetowych. Polecamy i niezmiennie zapraszamy. A Tilt, dlatego też dziś Tomasz Kożuchowski, perkusista nie tylko Tiltu, także Armii kończy 52 lata. Raz jeszcze proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. 17 minut pozostało do godziny 6. Ważna data także w życiu Aleksandra Kapranosa, wokalista i gitarzysta szkockiego Franza Ferdinanda. Kończy 45 lat. Jest okazja do tego, by zrobić głośniej. Wszystkiego dobrego. Ferdinand, urodzinowo. Pan Jacek, przepraszam, pan Jarek pozdrawia z trasy Katowice-Warszawa i bardzo prosi o ostrożność i koncentrację, warunki pogodowe, no takie jak poniedziałkowe, prawie że zimowe, 7 stopni, no i wycieraczki ostro pracują, pan Jarek z czerwonego busa. Gorąco pozdrawia i jeszcze pan Tomek. Mniemam, że pan Tomek jeszcze nie wyglądał za okno, bo pan Tomek dla naszego budzikowego grona codziennie parzący kawę zadał pytanie, wiosna już się zaczęła, czy jeszcze? Panie Tomku, proszę wyjrzeć za okno w wielu miejscach. No nie chcę straszyć tym śniegiem, bo tak naprawdę to śnieg z deszczem, jednak z niego to niewiele zostanie, ale jednak jakby nie było do wiosny jeszcze troszeczkę. Pocieszające jest to, że w prognozie pogody jutro nawet do 15-16 stopni wiosna. Jutro, panie kochany, jutro. Za 14.06 jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że 41 lat kończy Chester Bennington, amerykański wokalista zespołu Linkin Park.

Country Lake Krzesimira Dębskiego, wczorajszego gościa koncertu jubileuszowego na 30-lecie grupy Karan to Hill. Tak było wczoraj w studiu przy Myśliwieckiej. 6 minut pozostało do godziny 6. Witamy Państwa. Przed nami poniedziałek, 20 marca. Dziś imieniny Klaudii, Aleksandra, Patrycjusza i Wincentego. Słońca życzymy i wiosny. A wiosna oczywiście astronomiczna dziś rozpocznie się jeszcze przed południem. Tego nam było trzeba, a Cepiorun DC przyłączeni do prądu dziś z samego rana. Pada śnieg z czymś i do tego minus jeden. Litości to od pana Zenka z Dęblina. No, będziemy stosowną interpelację przygotowywać i podsyłać panu synoptykowi prognoza także po godzinie 6, a już za 3 minuty serwis. Potem poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Bardzo pięknie państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i tak bym chciał powiedzieć, że usłyszymy się wiosną. No, już jak nastąpi ta astronomiczna. Znaczy się już jutro i oby za oknami też tego słońca ciepełka nie zabrakło. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia jutro. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie. Yes, it's a lie. Was good enough, why don't they check you out? Your Harvard days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you belong. Yeah, you belong. You'll always be a beatle.